که او هغه ته په معاشره کې رواج ملاو شو نو خلق با هغه کې اون قتل او بیا عام خلک چې دین هغه با هغه سوچ لره هغه نظریه به لرله نو الله تبارک وتعالى دا هغه سوچ رد کوي او دا هغه رسم اصلاح کوي او دا قرآن او شریعت الله را لګلیم دغلې دغلې دي چې کوم ځای کې جاهلانه عقاید او جاهلانه رسمونه رواجونه رایج وي او خلق په هغه کې ملوث وي هغه کې لګیا وي او هغه غیر اسلامي او غیر شرعي دي هندوانو يهودو سکانو عیسایانو اگر رسمونه رواجونه کوي توهمات کوي غلط سوچونه او غلط نظریه او عقیده هغه جوړې کړې وي نو قران او شریعت الله تعالی را لګل دی لدی چې په دې باندې دغه اصلاح وکړې شي او په خلکو کې هغه اسلامي او هغه شرعي سوچ او شعور هغه بیدار کړې شي غلط عقیده ختم شي غلط نظریه او سوچ ختم شي غلط رسمونه رواجونه مشرکانه هندوانه دارنګه سیکانه دغه سیزونه چې ده ختم شي او شرعي سوچ او نظریه هغه قائم شي الله و ما جعل الله من بحیرتن ندا ګردا ولې الله تعالی سبحیرا دا سوچ نشته اسلام کې د بهیره دا سوچ اسلام کې نشته د دې نظریه د اسلام سره د شریعت سره څه تعلق نشته دا مشرکانه سوچ ده نو اسلامی معاشره ته را دن نه کوي چا دا مشرکانه نظریه را دا چرته اسلامی معاشره تر ادن نه شي او د متاثر نه شي ځکه اسلامی شریعت چې ده هغه کلا کما کوي هغه چې کم ده نو بیخ کنی کوي دا هغه مشرکانه نظریات او دا توهمات او دا سوچونو دا رسمونو رواجونو دا غیب بیخ کنی کوي نو اصلی نه چه او اسلامی معاشره ده دقیه نمتاثره که اقیه در رواج ورنه که اسلامی معاشره که او که چه ده مخ که نه ده اگه سوش که امکره اونو غلطو چه کلتا اسلامی جامع پزان واچ و لو مسلمان شوی نو آغا جایلانه سوچونه آغا ختم که الله و ایما جعل الله من بحیرتن ندا ګردا ولې الله تعالی سبحیرا بحیرا څه شی او دا وا یو لنګا وا چې هغه ودا سو جوړ کړ چې دا برکتی شوی دا او په دې باندې د چا نظر لګیدل دی او دا په هغه باندې برکتی شوی دا دا چا دو وجه نه پا دیر که برکت را غلی دی نو داغی غوگ بی سیره که او داغی اغا پی بی چیدن و اغا بی نلشل و اغا بی داغ سکولاو پری خدا او داغی اغا پی اغا بی نیستی مالول اللہ تعالی و ای دا شریعت کی نشتی دا خوش دی و مشرکانه سوج دی د دې د شریعت سره څه تعلق نشته مسلمانان دې متاثر نشي ما جعل الله من بحيره ان نذكر ذول الله تعالی بحيره ولا صائبتين او نصائبه صائبه هم الله تعالی نه ذکر ذول کیا و اوخه عربه د درګه په نوم باندې آزاد کړه او په غی باندې به بار بوره نه کوله هغه به د بار بورې نه ساتله او هغه به کولاو پرې خوده هواره به ګرځېده باغې به بار بورې نه کولا صاحبه وه. نو الله وایي نه بهیرش دی او نه صاحبش دی ولا وسیلت او نه وسیله. وسیله چې یوه اوخه به لنګه شوه او لومبی به نر بچې راړه او بیا به د هغې نه بعد لګاتار دوه ماده بچي راړل لکه بل ځل به ماده بچۍ راړه بیا په درېیم ځل به هم ماده بچۍ راړه. نو دی به وې دی باندې د چا نظر لګېدلی وې او د چا د وجې نه دا برکتي شوې ده نو به یې کولاو پرېښوده. الله وایي دا هم نشته دا د ځان نه یو سوچ قایم شوې دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې ګاله زه معراج ته تلوم نو ما په جهنم کې عمر ابن عامر خزاعی ولیدو چې هغه پر مخ جهنم کې راخکله کېدو دا هغه سړی و چې د ځان نه بهیره او صاحبه جوړ کړي و. یعنی دا غړومبنی کس دی چې دا مشرکانه بدعت چېده نو دا یې رایستی و. یو بل روایت کې راځي چې یو دوه وخې وې نو هغه به کله چېده نو کلاو پرېښودی او د هغې هغه پی بیا نسکله بدا برکتي شوې ده د چا د نظر د وجې نه برکتی نظر پی لگیدله ده او برکتی شوه ده او دار درگاونو پا نمبانی باک پری خوده شوه پای بیا ورنس کله او سواخ بعد بیا بیاس کله. نبی علیه السلام وی ما جهنم که اولی ده چه آغا دوار و خان پی ده پاس دنگی و توپون پی وی وغیی چه کنی آکی ما جهنم که اولی ده او نبی علیه السلام وی داغا لداسی عذاب ورکوله که ده چه دا آغا داغی بدبوین نور جهنمیان چیده نو آغا تنگو دا سنگ نبی علیه السلام ولی دلوه داغا آغا لاش خوبا زمگا گی پروتو داولی و دا مولیان و سیبان و دا پوست که ویده سی چلی و بوهیده تا بیا ویده سی دیوایا عذاب قبر دی او کم شکل کې روایا ما په دې پویا کاوایا د سړي کم ځای نه کم ځای ته خبر اورا سیدا دا چل تر لونه وایې ته سوچو کې دا دې سو دل دې لاش پروت دی نبی سره سمای مال دی ولید دا د هغه د عذاب هغه نمونه وا دا د هغه د عذاب هغه نمونه وا او په برزخ کې هم دغه چلی په برزخ کې هم دغه چلی د عذاب هغه نمونه ای او هغه باندې هغه سړی پوهیږي چې څوک تلې دی هلته الله دې نمونږ او ساتي الله دې نمونږ په امان کې. دا ولې هغه د دومره سخته سزا ملاوي ده دا ځکه چې هغه د شرک بنیاد یې خو یو مشرکانه بدعت بنیاد یې خو. نو چا چې او ځای کې درگاه جوړه کړې ده او خلق د هغې عبادت شروع کړی دی اول د شرکیات کوي نو د هغې به هم دغه سزایي الله به ولدای سزاګانې ورکوي پړ مخې به جهنم کې راښکلی کېږي او دا د سزا به ورته میلاویږي چې د هغه د بدګوی نه به نور جهنمیان تنګي ځکه چې دا د شرک بنیاد یې خی دی او دا ویلوم باندې سړی دی چې دا په قریشو کې بت پرستی راجا کړی وه د بزرګانو شکلونه جوړ کړي وو خلک یې چې دن هغې په عبادت را لګولی و. نو اوس وایي یاره دا د پلاني درګا صاحب کنترې دي دې ته به څه وایي نه او دا د پلاني درګا د حرم تنظرې دي دې ته به څه وایي نه او دا د پلانی درګه د ایریان وړزان دی دی د بسوای نه دا بننی وی دا کړکړی بننی وی هغه شیری او بهو بالکل هغه سیده چې کم دین واغې زین دا وردن نکړل او هغه کاتی خوشګلې بدللې شکلې بدلې کله یو شکل کې کله بل شکل کې ولا حامن او نحام یو اوخلا بچه لس اوخ اولا یه دیمه بیده برکتی شوه ده پا دبانه برکتی نظر لگه دل ده برکتی شوه ده نو پا غبانه بیا بار بورن نکولا دا طور سوچ اغیی اللہ و اخفل قائم کرو دا دید اللہ تعالی دا قانون او دا اللہ تعالی دا شریعت سره او دا دین سره تعلق نو نو عزتمن دا آغی خلکو که خود مخ که ندین نو اوز غور دین داری داوی هم دی دا مسلمانی داوی هم دی او دا آغی باوجو چنن مشرکانا قاید او غلط رسمون رواجون و بدعات چه دا آغی دا دین و شریعت سر تعلق نی تی ولگه تو خود انتا مسلمان وای نو ولگه ولی دا شئی که اللہ و ای داغی دا شریعت سر تعلق نو دا سیزونا حرام نو داغی پا زان اسی حرام کلو وچی اللہ یو شئی نی حرام کلن ولی حرام کلن ادیو ای منگ را چرگی وی بانگ وی نو ای دا با منگ دا و بل چالا ورکم نو اغی پا زان لالا لی نو دا سوچ دی وای کم نه راڑا او ایدا ساروی چا غر دی او ایدا مون لرکو دو کورن چه دا یو سرگی سپینه یا دا بلا تو دی کنا او ایدا چا غر دی او ایدا مون دو کور او باسو کس ما کس هم سوچونه دی غلط خبری دی لگیاوی کلا وی یرا وی کارغا وی آواز وی سهر وی کارغا آواز کرده دی تورمخی وی آواز کرده دی ملمه را روان دی هده ای کارغان و مالی ملغیب دی عجیبا مخلوق دی سر یا یو مسئله خونه را سر گیم را بی یو مسئله خونه را طول معاشره چی دنو اغا پا دی خل دریاب که چی دنو پرتا دا قرآن وای ناو چی سوگی ورطا وای ریاو تا غوگ نگدی یا از زکایی نا که سوک ورطا کینی نو داغا پا بارا که خلق اسما کسیم کسی کهی اللہ رب العزت زمونگ در لنا و در مازغونا اینا دو باسی اللہ دی کی اللہ رب العزت وی دا نشت زما کتاب کی خو ولیکن الذین کفرو لیکن آقا کسان چه انکاری کرده کافر دی یفترون علی اللہ الکذب جوڑوی پا اللہ طلابان دروغ پا اللہ دروغ جوڑی دا جی حرام دین وی دا چا حرام کل حرام کول والی خویو اللہ دی چاوی دا حرام چه تو اتا نسبت دا حرام ہوگی تا مطلب داره چه دا دا اللہ قانون کی دی اللہ ویلی دین و پا اللہ ری دروغ جوڑ کل ولیکن الذین کفروا لیکن آکسان چه کافر دی یفترون علی اللہ الکذب جوڑوی پا اللہ تعالی باندی دروغ و اکثرهم لا یاکلون او زیاد دینا اکل نلری بی اکل دی که تو وای دیرو خیاد را جرگو سڑه دی جی وایا چه دی بانی نپویگی چه حرام آغا دی چه کم اللہ حرام کردی دی او حلال آغا دی چه کم اللہ تعالی حلال کردی دی چه پا دی نپویگی وای دا بی اکل دی زکی اکل نشته زکا دا اکل دا استعمال لنبانه زایده دی چه تا دا اللہ قانون او پیجانه او پاغه که پا دی خبر زان پویا که چه حرام سدی و حلال سدی زان پویا که نو دی خطب و اتوائی ترازه دا اللہ کتاب تا که نا قرآن واورا دا تا چه کم سوچ قائم کرده دی گوره دا دا اللہ کتاب کی نشته نو دی دا غیر جواب که بل سوائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چوه لشی دیتا تعالو راشی الى ما انزل اللہ اغسطا چه رالی گلی دی اللہ تعالی چه اللہ تعالی سرالی گلی دی نو اغید راشی دی اللہ تبارک و تعالی کتاب تراشی قرآن تا کی نئی دی اللہ پا کتاب بانی زان پویا کئی چه دعوت اوه لشی و الى الرسول او پیغمبر تا دا الله پیغمبر تا را شهید الله دا پیغمبر سنتو گورهی احادیثو گورهی قرآن و سنتو گورهی دا تا دو جسو گوی دا غیت مخامخ کئی او گورهی دا قرآن و سنت کشته دا الله با کتاب بگوره دا الله تعالی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم با سنتو بانه بگوره مسلمان وی دیتا دا مسلمان کارم داده چه دیبا یو عقیده یو عمل یو سوچ دا آغه صحیح یو غلطوال معلومه پا قرآن و سنت بانه که قرآن و سنت آغه تا صحیح وای اینو آغه ٹک ده که و تا غلط وای اینو غلط ده اللہ را بولیده توی دید آغه پا مقابله که سو وای کالو وای دهی حزبنا کافدی منگلا ما وجدنا علی آبانا آسا چی مندلی دی منگ پایبانی خپل مشران منگ وید پلار نیگه زر لار را تینگه کرده دا سوا دوائی قرآن داوائی نبی علیہ السلام داوائی دیوائی نمشرانو بداسی وی وائی کم مشران یادی یو خو آغا مشران دی چه آغای تا اللہ تبارک و تعالی را دین سمجھ و پویا ور کرده دا نو دا آغای اتباع خو بکار دا در لا دا آغای اتباع خو در لازم دا شوی که زگا چه پا هر چه وحی نرازی وحی با پیغمبر رازی نو تا تا بلا دین دا چرتا نمونتکل کیگی سوک بیره تا بیانهی نو چه کل آغا سیوی او دا آغا آغا بیان او دا خبره پا دلیل باندیوی پا حجت شرعی باندیوی نو بیا دا آغا اتباع پا کار دا لکه امام رازی رحمت اللہ علیه ذکر کئی چه کل آدیو عالم بیان آغا بناوی پا دلیل شرعی باندی نو بیا لازم نه چه ما تا دا خبر او منو او که دا آغا خبره پا قرآن و سنت بانه پا شریعت پا دلیل بانه مبنی نوی نو بیا مونگ لا واجب ده چه مونگ دا آغا نزان و ساتو نو چه آغا دا قرآن و سنت خبره کئی بیا خو بیمانه یا خود اللہ کتاب وی او دا اللہ تعالی دا نبی خبره کئی نو بیا چه دا آغا دا خلینا قرآن روزی نو بیا وقت دا نوی چه دا پلانه وی وی قرآن وی چه کل آغا را تاوی ده اللہ نبی وی صلی اللہ علیہ وسلم و ده اللہ نبی وی دستی خبره ده زمائی دتمند ده غیطه و بیا پا آغا نظر بانه گوری او چه نا یا سڑه وی نده ده پلار نیکه زمون کارو داسی ده پلار نیکه پا دین کی دلیل نده خواه پلار نیکه پا دین کی دلیل نده پا دین کی دلیل قرآن ده پیغمبر ده صحابی ده آغای تا با گوری دین با آغا زای که گوری چه آغای خلق و دین سنگ کرو آغا سبا که ورده بازه دست نپوی خلق را لنه چه آغای چه دا آیت و آوری نوی وی دای وی چه امام ابو حنیفه وی و امام ابو یوسف وی و امام محمد وی و امام شابی وی و امام احمد ابن حنبل وی و نویره چه دا وی نوی دا مشرکان دی وی تا نغت مشرک شده ده بتا توی ولی وی پتا جوڑی وحی راغ لیده ده وی نا وی تا دا دین کم زنزده کم پیغمبر بانی خواه راشی اغی خود اللہ نزدکی، نور خلق بیاد پیغمبر نزدکی، کمو خلقو چه پیغمبر ندلی دلی اغی دا پیغمبر دا صحابو نزدکی، چاچه دا پیغمبر صحابه ندلی دلی اغی دا تابعینو نزدکی، چاچه تابعین ندلی دلی اغی دا تابع تابعینو نزدکی. و دارت او تا دا دین دا چه نزدکنه ده دا چانه دا کړه ده نه دی وای مازه کتاب دی نه وای دا کتاب چا لیکل دی دا پیغمبر وای چې چا دا کتاب لیکل دی نه دا څوک عالمو نو وای ته دا غی عالم خبره مانی ته مشرک نشوي ته ولا دا غی عالم خبره مانی ویناغو حدیث ذکر کړه نو وای ما ته امام ابو حنیفه حدیث ذکر کړي ما دا امام ابو یوسف جیدنو حدیث ذکر گئی نتا امام ابو حنیفہ پی جانے چی امام ابو حنیفہ سوکو دینا خبری لگیو سڑی یغت خدا اندازن لگی ابن ابی لیلا رحمه اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دا پا یو ٹیم کے دوارا پا کوفہ کے پا دے کے دل پا یو ٹیم بانے دته یو عالم راغه یو کس و دراغه و ته وی جیم ما ته یو مسله را وړاندې ده یسو وی یو زوی می ده چې واده ولا حکم طلاق ولا ورکی چې وینځه ولا عالم نو آزادې کی اوس را دره وی ده نسل غم شوی ده لا وارثه بشم وی تاسو مسله ده پیسې می پیسې خراب شي اغه چې دنه وی اغه آزاد کی اوسې به بینار یانه مانو اغه دې خو مال چل ناراضي یزه ته به امام ابو حنیفه رحم الله وی لړ شغل لړ شغل خو یو خبر درته کوم وی چې اغه ته د مسلې حل وای نو بیا به واپس راځي ما ته بوای وی بالکل وایم دې لړ امام صاحب له جوړ رسید امام صاحب وته وی اغه چې ته مسله بیان کړه امام سے وطوی وینزا بزان لوالے او نکاب و سر دی زوی سر دی اتاڑے نکاب ورلا دی زوی سر دی اتاڑے یو چی دی اوالا طلاق واری کنو سا دی وینستوب نبنوزی پیسی با دی پخپل زائی ووی دا نر بچیا پوش بی پا خبر آبانے وینزا با حال زان بپارا خو آغیل با نکاب اتاڑے دی خپل زوی سر نو کدو والا طلاق وارکا نو دی منستو بیا دی نوزی تیسی دی پزای دی نو چکل دی راتو خوشحالاو چیرا مسئلی حال راتو خو نو ابن ابی لیلالا چراغی دام لوی امام دی زمانی دی وی سیتا وی ویدا وی اللہ دی رحمو کی پا امام ابو حنیفا دا آغا ذہن چی اللہ کم زیتا رسول دی وی غیتا زمانگا ذہن نرسی دی اخکول احال ویدتا بیان کم امام شافعی رحمت اللہ علیہ لے او سڑے راغے وی جی خبے میں او منگا دوارو کجوری خوڑے دی یو زائنا ماو مڈی کیو گردو لے اغیو مڈو کیو گردو لے وی بس زمان دو خلین اغیتا ہوا تل چھ ما کمی کجوری خوڑے دی او تا ما تا دا اغیت تعداد دونے وی جی سمرا می خوڑے دی دبو ما تلاکے بس دو خوچی چال ازم میرا دو جی تلاکہ درمانی سپتہ لگی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وطوی ادا سکارو کا جی خدی تدیو آیا چا غٹول اڈو کی اوزائی پراتی دی کا نا نو ہر اغای تا تاو آئی چا تا یو کجور خوڑ لی دا دو کجور دی خوڑ لی دی درے کجور دی خوڑ لی دی تا سلور کجور خوڑ لی دی تا پینزک ادا سی دی وائی وائی وائی نو آغا کمی چا تا سمرا خوڑ لی آغا تعداد با پکی تا باندې خدانه تلا کی ها دا ته وای وای دا تاسو کتاب کشته دا مساله ها وای دا حدیث کشته راځه وای دا مساله ها خو دا خبره وای منګک د کور کمن غټو مونږ ته نوې ده په ساری شم یو ده ساره به مومینو بل جی ده امام د زمانه شه پخپله امام د زمانه شه امام شابی رحمت الله علیه سړی علی وی حضرت دغه سزلی کیاو ما خدا ورا سره مونږ چیدنو کجوري خوړی او خدای ته میګ د مو چې کمې کجوري ما خوړلې دغه اډو کې د اغه اډو کو نه جدا نکړل چې کمې کجوري تا خوړې سبا ما تلاګه یو ورځ خدای ته دی واچې اره اډو کې د بل اډو کې نه جدا کیږي هر اډو کې د بل اډو کې نه جدا کیږي نو بس تا چې کمې کجوري خوړلې دغه اغه اډو کې دغه نور نه جدا شو کنه ها عزتمند آغا خلق چو دا غی نشه امامان اللہ جوڑ کرده دیگا نا دا غی لی اللہ دا مازغور کردیو خوا دا غی لی اللہ دا مازغور کردیو دا غی واقعات چو آوری زین با دکار بس کی چه دا غی لی اللہ تعالی کم ذهانت ور کردو کم اپوی ور کردو دا دین دا مراد نره چه دا تا پده بانی راولی دا دین اللہ تعالی دا غی جاہلانا تکلیف ذکر کئی چې په پټو سترګو باندې یره زمنګ مشرانو بدا سې کول نو مونږه زګه داسې کو ها دار د یادې و اذا کیل لهم او کلا جو ول شدی تا تعال او راشی الا ما انزل الله او ستا چې راولې ګل الله تعالی قران تا و الى الرسول او پیغمبر تا سنت د نبی رسام تا قالوا نوائدئی حسبنا کافی دی منگلا ما آسا وجدنا علیه آبانا چو منتل دی منگ پائی بانی اخپل مشران ٹھیک دے کانانو که دا مشر دی پا دین پویای نو سیدہ که دا قرآن سنت خبر آتا که نو سیدہ خوکنا اغا غریب پا اخپلا چه کم دینو ناپویا دے او غریب دمرا ناپویا دے چھے بے دا زمکا شیدن دا دو غوئی پخکر بانی اولارا دا اچھے بے کارا بے اگا خکر ستڑا شی نو چھے بلخ کرتا کئی نو زلزلہ شی دیا خو پکار داو چھے طول ازمکا جڑا کے دے کہا چھے طول ازمکا جڑا کے دے برا زمان کلی کیو جاہلو ما دا خبر اوکرانی بولی داتا سنما نہیں ما یا اللہ دتا ہوگورا ما ولی ویتی منی وی آ ولی دا کتاب کی نیدی ما ولی نیدی کتاب کی دام دی چی دا زمکا دا دندو کراپم لا بانی اولاد دا ابن کثیر کی دی وی ابن کثیر کی دی خو ابن کثیر وی دا اسرائیلیات دی بکواس تی وی دا تی دام دی ما وطا دی منی وی آ بلکل ما دا غویر رو رکم زی اولاد دی ما عزت دا زما استاد ازمکه خود غوی پخکر دا خدا غوی کم زی ولار دی یا الله دا سرات قتل یې سړیا خو بغټی وای ما بغټی تا وې کما وې تم ما ته وایا چې دا غوی کم زی ولار دی بس بس دومره وایا نو بس بیا هو سنو کنه می درو خو تردا غینو خپل خو بیا سنی نو آغا مشران را تیا دے چھئی غریبانو با دا خبری کولی دا بیوی اولو کانا باؤم اگر کو مشران دے لا یعلمون شیعن چھ نپوی دل بیستی زبانی غریبان دا سپتا وا ای بی دا سپرا یو بلا دا اچھ سوک دا شپی یو واد روانی پا دی ملایو وی دا سی اب بس بیا چھ خلکو گونی پا ملا بانی دا پلانی وی تلو دا سی میری دا سفر کې او بیا دې کې مړ پرو دې خلکو د کتن می په شابانه ګوتی وی ولاړ وی سفر ماسیو دې رښتو دا وګورم دا کومه او بیا به چې سفر ختمېدا نو په اخیری شروع باندې به چوره سو دل به کول دل به کول نه غدل به خړل به دا بیبي چوریدا څنګه بیبي چوریدا جی دا نبی علیہ الصلات والسلام بیمار شوه او نبی بیانو چې دې نو بیا د نبی علیہ السلام په خکېدو باندې به تور شکرانه چې نو نبی علیہ الصلات والسلام بیانو چوری وکړه وای خو ته پوز ځان نکوم دا راته وای چې نبی علیہ السلام کله بیمار شو سفر کې وای د دغه اخیری شروع د سفر چې دې په دې رز باندې د نبی علیہ السلام په سر مبارک کې درد شروع شو په دغه رز اگر ورو سیوا کېده سیوا کېده تر دې پورې چې ورپسې ربیع الاول راغې او په 12م تاریخ باندې نبی علیہ السلام وفات شو نو تاسو اوس په خوشحالۍ کې وای دا چوری کوي او کنه په خفګان کې وای ما پویا کا دا خو په بعضی کتابونو کې دا دی چې د نبی علیہ السلام په بیمار کې دو باندې يهوديانو به تور خوشحالي چې کوم نه چوری کړي وا نو توا يهودي توا يهودي وا ته خو د يهوديانو سنت ادا کې نو دا وای مشرانو مشرانو غریبانو دا خبره وې دا طریقې وې ها هغه پوهېدل غریبان دا خبره به کولی الله وای او لو کان باهم اگر شو مشران د دی لا یعلمون شیئن چه نپویدل پس سید باندی ولا یعتدون انو و غیروان پس ملار آئی غیمان خفل پا غلط روانو تو قرآن سنت نا انتیائی نا خبر و خدای می دیکن سمی ما دیو مشر ندا پوسکا زمان والد سیب داسی ناسو ما در داسې پړ پنجه چولو دا تاسو راغلی او دا تاسو دا نوی نوی خبرې کوئ مرګه کاکا ته پوزه نه کوم ما یې زمونږ د پیغمبر سنم دی زما پلار دی پلانی د زوی دی وګوره ویلا دی څه وایي نو هغه وتی ټیک وایي دته که نه د پیغمبر یو ولې دا موسی علیه السلام زمونږ پیغمبر نو نو والد صاحب مې ورته ویې د جاهل زویه یہ جاہل خودم رہے چې د خپل پیغمبر نوم درنه در دی او خبره دومره لوی لوی کته بوای چې قاضی د زمانه ها او لو کان اباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون خپل غیبان دا حالو مشران په دې مشران په دې بل اړمو دام دتا خدای حاضر دی وام دا خبره چې دا سی اړم ما ته زمونږ د پیغمبر سنم دی دوست دو خدای نو مای دوست دو خدای دو خدای دوستان خو اوسم شته مای نه پیغمبران دی مای تو کلمه وایا وی لا اله الا الله محمد رسول الله مای دا سری وی دا کلمه را مای دې کې دا محمد رسول الله سری وی دا کلمه را کنه مړه و مای دا له چانوم دی وی سړی دا کلمه را دا حالو دا حالو دا خود الله رب العزت رحمتونو وری په شیخ القران رحمه الله چې دا الله کتاب راواز او قران دې پښتنو ته بیان کړ الحمدلله رانا رالا الحمدلله جنې دا حالو د غریبانو تر نیمه نیمه شپه باندې زور دیو تو ربان کی سی به ویلې ها او کله به باری می ګور شاداده او کله به پلانې شاداده او کله به ډینګلې شاداده تر نیمه نیمه شپه پورې دا کی سی وی دا مشران چې کوم موس چرته وو بیا و چې د دوه درې مشران و جمعات ته په دینی مشفه کې لړ و موس به ساغ ول نیمګړ را نیمګړ و کتلل با دا شی وو خري باندې څه نه خبرو چا و ته قران بیان کړو ها دا به و ته وي چې اتن د طالبانو او ډوکه د چرګانو د جمعات په نیمګړ وای په نیم جمعات کې به خلک نازو په نیم جمعات کې به طالبان ګډې دل به اتن دی او د پیغمبر راځي از موږ پښتنو مشرانو بولا چیدنو دا تعلیف ډک ډک چیدنو دا چرګانو راړلو او دا و چې دا دا وې دا د خدای په مینه مستي او په جمعه کې به ګډاګانې کولې دا دینو دا خلکو غریبانانو چا ورته ویلو څوک به خبرو یې څوک هم د الله ر دین نو خبر ا دې و یاره چا وی غریبان له ورتل نه مړه هغه څه چې څوک یې دغه له ورتل نه اغه ځان په لندو کې په دې اخلاص کړو چې قران علم له سوال علم په کار دی نو سوال علم چا کړو ها په دې په لندو کې ځان خلاص کړو چې تاسو تر نه کوي نو دا چا وته وی چې دې آیات سمانه ده غریب بخوال دا بمازو کی بو پلا جوړ سی چې ما اوسوال سین منی دې کړي زوبې پویګم څنګه نو تاسو به څنګه کړو نو بس نا پوی پدغه کې پټاوا نا پوی د ټولو پدغه کې پټاوا استاد صاحب په میراب کې چیزونو کاټوي پرتاو یې رو په کې پرتاوا چې هغه به وکړ نه کې به چیرې نسوارو غونډورو وشته دا شیو دا مسلوا دا مسلمانی وا اولو کان آباؤهم لا یاکی لا یعلمون شیئن ولا یهتدون اگر چه هم مشران دیده چه نپوی دل پا اس ولا یهتدون اونو روان پا سمال آران حتی زنانه و غریبانانو دا حالو چه زنانه برالا دا غم گورتا نوی به خویندو پا پلانی کلی که زنانه اولا گیدن آغا چی دنو بیلیونی ولا گره دی خبری دا چی بیلیونی ولا نو خلکو ویگی نمرا دا نو خخ اکلا چی خخ اکلا نو درور میشه دا پکیج نو بطوا پریوتی و مرا کس سمیه دی کنا نو آغا چی را لی و آغا او کنس چی بطوا را والی نو آغا موری آغا خوری جواندهی و آراو استا چی رای استا وی صدر بانی تیر شو وی زخو چی سمالی وی پسود بود شو ما می ما باندې ماران را لاله خو دې کې مې چې کتل نوې د مجمی و تر راسه مې شوې د مجمی و ته راسه مې شوې ما ماران په مجمو باندې راو لګیدل اول خو ته وی چې دنو الوار اله هغه دې شو مې غلوا ته تختی هغه او بیا وته دا نو مطلب دا لري چې تختی الوا ورپسې هم په خوې دې شو مې دې ورپسې هم په خوې او بیا جو مې اصل ويختې نو هغه وې وګوره کنه پلانی پس گور نو کڑی و آغریب خوب تبا شوی نو دا خو لامرام نو دا خو لامرام نو او آل دیگه دیگون لارل طول یه سر یه خستوائی سنوائی سا جیبا مخلوق ده نو که غریبان و قرآن ویلا من دا کسی بی کولی دا بی کولی اللہ رب لیدتو یا ولو کان آبا اهم لا یعلمون شیئن ولا یهددون یو غم خو نه سړی او جاړی کنه نو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم البسکم لازم دی پتا سبانه بچ کا ول خپل ځانونو کدا غ جاهلان نه مې نه دی مانی تاسو خپل ځان بچ کی ها دا معنا را کنه وای ګورا پردا مړ خپل قبر کې بسم دی خپل کې بسم لې پردا وَإِذَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ دا سمانه دا آر یو دا تاسو نا مشر دے و دا آر مشر نا با دا خپلو کشرانو بارے کے تا پوست کی دا سوئی دا دیسا مطلب دے چھتا دا وَإِيَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والاو علیکم انفسکم لازم دے پا تاسو بانے بچ کا والدخپلو زانونو دا زان غمو کا لا یضرکم ضرر به اونو رسی تاسو تا من آغا سوک ادولا چه گمراشو اذا تا دیتم کلا چه سی روان یه تاسو بیاسه سر لکلا بطن رازم خو پارام بکی نمالتی کنه یا خو نوی پکار کنه پل زن غمرا لپکار دی که نور خلق گمراه وی او که سمی او که روان وی لکه ضرورت خو بیا پاتی نشو سمو خیال دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ وائی حمد و ثنائی ہوئی کہ ایماندارو تاسو دا آیت وائی دا پا خپل مبوہم بانی وی ولی نپری دائی تاو دا آیت وائی دا پا خپل مبوہم ولی نپری دائی تیتے سا مبوہم شتے کنا دا پا خپل مبوہم ولی نپری دائی حالانکہ وی ماد نبی علیہ السلام نوری دلی دی چه چا د تاسو نه یو ناروا شه ناروا خبره ولیدله او د ته باغی غیرت او نه درې او د ته غصه او نه ختله نو نبی علیه الصلاه والسلام وی چې ممکنه ده چې دغه دواړه الله تعالی په دغه یو ګناه په عذاب کې راخ کی د دغه ګناه په عذاب کې الله را دواړه راخ کی دا چا چې دا ګناه وکاو بل چې په غصه شوی نه دی گورا گورا حافظ ابن کثیر الفاظ دا سی دیخا چه دا یو ناروا شه اولی دا یو ناروا خبر اولی دا او دا تا غیرت اونه درید و پاقی غصه نشو نو دا دی خبر امکان دی چه اللہ تعالی دا غد دوار را دی پا عذاب که راخ کی دا غد دوار را او یه خبر دا دا دروغ و نزان و ساته ای ذکر چه دروغ انسان دی ایمان نه چه کمدن و لره کهی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وای بیا دا سمانا شوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وای سا احکام او ایتون قرآن کے دازی نازل شوی دی چه دا آغی اغا تاویل چه دی آغا دا نزول پا وقت که چه کم دی نو پورا شوی دی سا دازی دی چه دا نزول نمخ که دا آغی تاویل شوی دی او صدا زیدی چه ده ده زمانه نباد بچه ده آغی تاویل کی گی وی اغی که یو دا آیت ده وی دا قرب قیامت که مسئله دا لکه نبی علیه صلاة و سلام و فرمایل چه تاسو چه ده یا ایوها الذین آمنو علیکم انفسکم دا آیت تاسو وایی نو تاسو دا سی مکوی چه بس خپلی پگڑی مو درست کڑی او بس بی فکر اکینا دی چه اللہ وی بس دا زان غم کون نور پریدا نبی علیہ السلام اسلام وی نا تاسو امر بالمعروف و نهن المنکر کووی خلق دا شریعت کارونو ترابلی او خلاف دا شریعت دا کارونو منع کوی تر دی پوری چه دا خلق زرون تنگ شی او حسلی چه کمدنو ختم شی او خلق بیا زکاة نوار کئی او دو خواهشات و تابیداری شروع کی ار دنیا جوان تا پا آخرت بانی ترجیح ور کی او دو نصیت که اون کی نصیت نوری نو پا داسی وقت که چی یو سڑیخ پل زان ٹیک کی زان سیده کی او دو پارام کی نی نو دو آغا سڑی میز پشانده لگه چی یو سڑی پا خپل لاس که دو اورس کروٹ کی نیولی آتیم با داسی دا سی بوی لگا جو سڑی پا لاس که دو اورس کروڑ گی نی یعنی آغا وقت که با پا دین بانی عمل کول دا سی نو آغا وقت که چه سڑی زان بچ کی نو آغا ورلا کافی دا او نبی علیہ السلام پا آغا دور که او آغا وقت که چه سڑی عمل کئی نو غلب اللہ تعالی دا 500 کسانو دا عمل برابر اجر ور کئی صحابه کرام ویجی دا آغا زمانی کسان که وی دا نبی علیہ السلام بینر دی زمانی یعنی آغا وقت که او پا اسلام او شریعت بانی زان لعمل کل دمرا گرانی دمرا دمرا دمرا لکه پلاس که دا اورس کروڑ کی نیول او چه سوک پی عمل کئی نو اللہ تعالی بورلا دا دی زمانه دا 500 کسانو دا عمل برابر اجر ور کئی دا پا آغا دور که اللہ وی علیکم انفسکم لازم دی پا تاسو بانی بچ کول دا خپلو زانونو پا دا غا دور که لا یزرکم من دولا اداه تا دیتم ضرر با اون نرسی داو تا آغا سوک چه گمراه شو کالا چه تاسو پخپل سمجی پخپل پا دین عمل کون کی بوشوی یو خدا خبر را بلا مانا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ کئی بس اشکال ختم دی بکی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو علیکم انفسکم لازم دی پتاسو بانی بچ کول د خپلو رونو چې قرآن و سنت و دا بیان کې د شرک او د کفر او د ناروانه بچ کې کو انفسکم و اهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کی علیکم انفسکم لازم دی په تاسو باندې چې بچ کی خپل رونه د الله د نافرمانی نه او تبایی نه ځکه امام رازی رحمت الله علیه ها ام ذکر کئی دارنگی امام ابو بکر رازی ام ذکر کئی تفسیر کبیر مسائل الرازی کے چه لازم دی پتاسو بانی بچکول دا خپلو اهل دینو لا یا ضرورکم ضرر باو نرسی تاسو دا من آغا سوک آدولا چه گمراشی اذا تا دیتم کلا چه تاسو بیانو کئی دا بیانو کا بیا کده گمراشن بیا تا تس نقصان نشی رسول دا گمراشی چه بیان دیو که الاللہ مرجعکم جمیعا خاص اللہ تعالی تا گردی دل دی ساسو دا ٹولو فیو نبی حکمانو خبر بادر کی تاسو تا بی ما کنتم تعملون فاغ عملونو چی تاسو با کول اللہ ویز با دی خبر کم چاچی نیک عمل کرده دی او دا حق بیان کرده اگه تا با دا خپل عمل نتیجه ملاوی گی او چاچی پا آغی دا آغی مخالفت کرده دی او عمل پی نده کرده اگه تا با دا خپل عمل نتیجه ملاوی گی اللہ دی ما تا و تاسو طولو تا دا قرآن کریم صحیح سمجھ را نصیب کی او اللہ تعالی دی منگ تا پا دی پورا پورا دا عمل توفیق را کی سوچے ہوئے لوگ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو شہادتو بینکم گواہی پمین ساسو کے اذا حضرا کلچ راشی احدکم الموتو یوتن ساسو تا علامات مرگا حین الوصیتی وقت وصیت کے اثنانی دو کسانو دا ذوا عدل منکم چد انصاف خاوندان وی دتا سنا او آخرانی یا نور دو کسان من غیرکم غیر دتا سنا ان انتم ضربتم فی الارض چر تاسو سفر کوئی پمل کے فاصابتکم نورسی گی تاسو تا مصیبت الموت حادثه مصیبت د مرګ تحبسونهما حصار بکی تاسو هغه دواړه من بعد الصلات پس د مزنا فیقسمان بالله بس قسمونه بو کی دواړه په الله تعالی ان ارتبتم کچر شک وستاسو لا نشتری به چنا غورکو منگا پا دی باندی سمنن قیمت دنیا ولو کان دا قربا اگر چی دی دا مال منگتا خوگا ولا نکتم شهادت اللہ او نا پٹو منگا گواہی دا اللہ تعالی انا یقینن منگا کچر پٹا مکڑا اذن پدغ وقت لمن العاصمین خامخا یوبا د گنانگارونا یا د نقصانیانونا فا ان غصرا کچر اطلاع ورکل شوا غلا انهما استحقا اسمن فدیچه یکینن دغ دوارا مستحق شوی دی دو نقصان یا دو گنا دغ دوارو ثابت کرده دی نقصان گنا فآخرانی ننور دو کسان یقومانی ادریگی با مقام هما پا زاید دیدوارو باندی من اللذین داغ کسانونا استحقا علیهم چه داواد و نقصان ثابت شویده داغی الاولیانی چه دوار دیر حق داروی دا دی گواهی کولو دا دی داوی کولو فیقسمانی باللہ نو قسمون با اخری دوارا پا اللہ تعالی باندی لشهادتنا چه خامخا گواهی زمونگا حقو دیر زیاد رشتیا دا من شهادتی هما دا گواهی دا حقی دوارونا وما اعتدینا او مونگ زیادې نده کړې په دې داوا کې انا یقینا مونگا کچرې کړې مو وی اذن په دا وخت کې لمن الظالمین خامخا یشوبه مونگا یا یوبا د ظالمانو نه ذالکا ادنا دا طریقہ دیر نزدید این یعطو بالشہادتی چه دیوہ راتلل کوی پا گواہی سرا غلا وجہیہ پا اصل طریقہ دا غیبان دی او یخافو یا یریگی با ان ترد ایمانون دا چرد بکڑیشی قسم ددی بعد ایمانهم پس دا قسم دا غینا واتقو اللہ دا اللہ تعالی نا او یریگی واسمعو واوری امنی والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالى توفيق نور گئی قوم فاسقانو تا یوم یجمع الله الرسل په هغه ورځ چراغون بکی الله تعالی پیغمبران فیقولو نوائب ورطا اللہ تعالی ماذا اجبتم چسنگا جواب کڑے شوی استاسو قالو نوائب دی لا علم لنا اللہ نشت دے علم منگتا انکا یکینن تچیے انتا علام الغیوب سر پی تو دیر خپو یای پا پٹو باندی پا غیبو باندی دو صورت مائدی پا دی حصہ کی دی باب کی آغا سلور مسئلے ذکر کئی چی دا آغی دو وضاحت دا پارا اللہ تعالی صورت را لے گلیو حلال آغا دی چه کم اللہ تعالی حلال کردی دی مخلوق دا زان نیو سیستا حلال وینو آغا حلال ندی حرام آغا دی چه کم اللہ تعالی حرام کردی دی مخلوق دا زان نیو شئ حرامی آغا با حرام نی پا آغی باندی اغا مسئلہ دا بحیرے وسیلے دا حام دا ذکر شوا چه داد دی مشرکان یو خود ساختا نظریہ دا و سوچ دی دا دی دا حقیقت سرا سکار نیشتی و نشریت دا قیدو نیخی دی او نه شریعت دا سیزونه حرام کړی دی دا مشرکانی دا ځان نه جوړی او چا چې دا داسې قسم خبرو بنیاد خی دی لکه د هغې ذکر مخکې درس کې شوی و هغه ته به الله تعالی په جهنم کې سخترینه سزا ورکوي او الله به ول د ذلت سزا ورکوي لکه عمر ابن عامر او نور دا اغا ملگری چه چا دا داسی او غیر شرعی خبر بنیادی خیده چه پاگی که خلق پزان باندی حلال سیزونا حرام اگرنی چه دا قانون ده او دا حق یو اللہ تعالی تا ده او چاچه ده اللہ تعالی قانون کے دخل کرده ده نغت اللہ تعالی سخترین صدا ور گئی یوشه اللہ تعالی حلال کرده ده او تیزان بانی حرام گرنه او خلق و تویده حرام دی اللہ تعالی حرام کرده ده او تیچه ده نو پداس توگ بانی خلق و تا پیشکه اولانده که چه خلق آغا شه شرعان چه کم دنو آغا جائز و تبرک و حلال گنی لکا نظر منخت ده غیر الله خلق تبرک گنی دا حکم دا اختیار الله سخه ده دا بل جزا غنیش ده نظر منخت دا اللہ پو نمبان ده جائز عبادت او نظر منختا د غیر الله په نوم باندې ناجائز کوپر او شرک اوس یو سړی دی هغه قسم اخري نو هغه قسم بغیر د الله تعالی نه د بل چا په نوم نخري په دې باندې واقعا ذکر کئ چې داسې یو معامله راشي په یو قسمانه بالله قسمونه بخري خدای الله